przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kolejne działki w centrum Warszawy będą sprawdzane przez komisję weryfikacyjną, a sąd zdecyduje, czy komisja ma kompetencje do takich działań. Wnioskowała o to prezydent stolicy. Nawet 15 lat więzienia grozi głównym oskarżonym o ustawianie przetargów na usługi dla szpitali. Muszą zdecydować, która rodzina najbardziej potrzebuje pomocy. Zaczęły się szkolenia dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Komisja weryfikacyjna zbada sposób przejęcia kolejnych działek na stołecznym placu Defilad. Na pytanie mają odpowiadać urzędnicy stołecznego ratusza, którzy byli zaangażowani w wydawanie decyzji w tej sprawie. Według portalu wpolityce.pl urzędnicy wiedzieli, że po wojnie warszawski adwokat wystąpił o prawo do zabudowy tych działek za symboliczną kwotę. Potem został zatrzymany przez UB i nie dopełnił formalności. Na początku lat 90. prawdopodobnie spadkobiercy właścicieli atrakcyjnych nieruchomości rozpoczęli starania o ich odzyskanie, powołując się na działania adwokata sprzed jego zatrzymania. I w latach 2012-2013 przyznano im prawo użytkowania wieczystego. A tymczasem po południu Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się wnioskami prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz chce odpowiedzieć na pytanie, czy decyzje reprywatyzacyjne wydaje prezydent miasta, czy komisja weryfikacyjna. A jakie są możliwe rozstrzygnięcia, tłumaczy sędzia Sylwester Marciniak. Po pierwsze, może postanowieniem wskazać, który organ jest właściwy do rozpoznania sprawy. Po drugie, jeżeli uzna, że nie ma sporu, to odrzuci bądź oddali względów merytorycznych, a wreszcie może umorzyć postępowanie, jeżeli uzna, że ta sprawa już jest bezprzedmiotowa, dlatego że jeden z organów już wydał decyzję. Według Agnieszki Kłąb z warszawskiego ratusza komisja nie powinna wydawać decyzji w sprawie reprywatyzacji. Pani prezydent od początku zwracała uwagę na pewne artykuły ustawy o komisji weryfikacyjnej, które są niekonstytucyjne, które wiążą się chociażby z przejęciem funkcji władzy sądowniczej i ustawodawczej, z wymieszaniem tego wszystkiego. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki uważa, że komisja działa skutecznie i zgodnie z prawem. Praca naszej komisji już udowodniła, że jest to komisja, która przestrzega wysokich standardów prawnych. To jest ponad 100 stron uzasadnienia do każdej decyzji, kiedy zwyczajowo każda tradycyjna decyzja liczyła około 2 stron uzasadnienia. Każda nasza decyzja jest poparta zewnętrzną opinią biegłych, jest poparta rozprawą, przesłuchaniami wszelkich stron. Komisja bada reprywatyzację w Warszawie od czerwca. W tym czasie uchyliła kilka decyzji wydanych z upoważnienia prezydent Warszawy dotyczących kilku nieruchomości. Jest akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, które miały ustawiać przetargi na dostarczanie posiłków i świadczenie innych usług dla szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu. Przed sądem stanął m.in. prezes konsorcjum, które wygrywało przetargi, dyrektorzy szpitali i członkowie komisji przetargowych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Robert K. oraz Radosław M., reprezentujący konsorcjum spółek z Warszawy oraz spółdzielni inwalidów z Krakowa, wchodzili w porozumienie z dyrektorami szpitali bądź innymi osobami odpowiedzialnymi w tych placówkach za przetargi publiczne. Swoim zachowaniem doprowadzali do umieszczania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagań preferujących reprezentowane przez nich firmy. I głównym celem było takie ukierunkowanie postępowań przetargowych, by miały maksymalnie zapewnić korzyści finansowe dla reprezentowanych przez nich firm. Zamówienia dla szpitali opiewały na kwoty w przypadku szpitala w Puławach ponad 14 milionów złotych, w Ostrołęce ponad 19 milionów. Ameryka jest pogrążona w żałobie, mówi w Las Vegas Donald Trump. Amerykański prezydent odwiedził w szpitalu osoby, które zostały ranne w niedzielnej masakrze. A podczas koncertu muzyki country 64-letni napastnik zabił 50 osób, około 500 ranił. Trump powtórzył, że sprawca strzelaniny był chorym człowiekiem. Prezydent USA wyraził podziw dla lekarzy i pielęgniarek ze szpitala w Las Vegas. To, co zobaczyłem dzisiaj, jest hołdem dla profesjonalizmu. To, co zrobili, jest niesamowite. Nie chcemy, by taka tragedia się powtórzyła. Prezydent pochwalił rannych, którzy mimo obrażeń pomagali innym. Pytany o motywy działania sprawcy, powiedział, że nie są one jeszcze znane. Przyglądamy się temu. To był chory człowiek, obłąkany. Dowiecie się, jak coś znajdziemy. Może już wkrótce. Pracujemy nad tym bardzo ciężko. Po wizycie w szpitalu amerykański prezydent spotkał się z policjantami, nazwał ich bohaterami i przekonywał, że dzięki nim udało się uchronić wiele istnień ludzkich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki o szkoleniach dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki, które właśnie się zaczęły. Mają odpowiedzialne zadanie, bo będą docierać do rodzin potrzebujących pomocy i określać, jakie wsparcie jest im najbardziej potrzebne, tłumaczy liderka akcji w Nowym Sączu Anna Pierzchała. żeby ta pomoc była takim impulsem rzeczywiście do zmiany, bo ona ma coś zapoczątkować, nową epokę w danej rodzinie. Z tego, co wiem na tą chwilę, to na pewno będę brać udział w wywiadach, chodzić do rodzin, jeszcze ilu to nie wiem, ale brać udział w wywiadach i sam przeprowadzać takie wywiady. Pomagam, bo chcę, pomagam, bo lubię pomagać, lubię ludzi. Czuję się wtedy lepszym człowiekiem. Chęć jest, potencjał w tych naszych wolontariuszach też jest, więc będą się dziać same dobre rzeczy. Wolontariusze będą pracowali przez najbliższe 2 miesiące. Potrzebujący dostaną pomoc w grudniu. Kolejne wiadomości w Trójce już o 8.30. Zapraszamy. O sporcie Michał Gąsiorowski. Mundial tuż, tuż. Trzeba zrobić jeszcze 2 kroki, pokonać 2 schodki, a jest możliwe, że ktoś nam nawet nieco może w tym pomóc. Polska ma szansę po raz pierwszy od 2006 roku zagrać na Mistrzostwach Świata. Musi jednak pokonać dzisiaj Armenię. Co może pomóc? No na przykład rytuały, o których krążą już legendy. Rytuały trenera Adama Nawałki, że autobus nie może się cofać z drużyną na pokładzie, że kawa przed meczem jest zabroniona, że w grę wchodzą tylko białe stroje, całe białe. Co na to Grzegorz Krychowiak i Adam Nawałka? Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że trener Nawałka ma jakieś rytuały przed meczem. Pierwsze słyszę. Ja żadnych nie mam. Ja też pierwsze słyszę, że mamy takie rytuały. Aha, no czyli to już mamy załatwione. A tak zupełnie serio, to na boisku musimy dziś spodziewać się bardzo twardej gry z dobrze zorganizowaną drużyną, zapewnia selekcjoner. Zrobili duży postęp, jeżeli chodzi o organizację gry. Grają u siebie. Jest to drużyna, która prezentuje futbol taki zorganizowany, a przy tym o dobrym wyszkoleniu technicznym i wysokiej motoryczności. Szybcy zawodnicy, którzy są bardzo niebezpieczni. Także spodziewamy się trudnego meczu. I w sprawie takiego znanego zawodnika, nie Mchitarian, tylko Mchitarian. To Ormianie to już powiedzieli. Początek meczu o 18 naszego czasu. Jeśli wygramy, to będziemy czekać na wynik meczu Czarnogóra-Dania. Remis w tym spotkaniu będzie wtedy oznaczał awans naszej reprezentacji na mundial. No i zacznie się co? Szał z biletami. Właściwie to już się zaczął. W ciągu niespełna 3 tygodni zarejestrowano ponad 1,5 miliona zgłoszeń na zakup biletów. Wśród chętnych najwięcej jest kibiców gospodarzy, to zrozumiałe, i Meksykanów. Sporo aplikacji zgłosili też podobno Chińczycy. Może się okazać, że dziś dołączy sporo Polaków, no i Niemców. Mistrzowie świata mogą sobie zapewnić dziś awans, jeśli przynajmniej zremisują z Irlandią Północną. To jeszcze krótko o innych dyscyplinach. Agnieszka Radwańska odpadła w 1/8 tenisowego turnieju w Pekinie i spadnie w rankingu WTA aż na 17 miejsce. W koszykarskiej ekstraklasie Stelmet Zielona Góra rozgromił PGA Tourów Zgorzelec aż 102-64, a w ekstraklasie siatkarzy drugie zwycięstwa odniosły Ase Korysowia, Indykpol i Kuprum. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Polska w zasięgu niżu znad Skandynawii. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Wieczorem silny i bardzo silny. W porywach lokalnie do 115, na północnym zachodzie do 130, a wysoko w Karpatach wieczorem do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi, Olsztynie, Toruniu, Lublinie i Augustowie, 12 w Warszawie, Częstochowie, Trójmieście, Pile i Poznaniu, do 13 w Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. No i wieczorem będzie 14. Gdzie? Proszę pana, w Erywaniu. Będzie tam właśnie. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzy mi się ten telewizor. Kupię go za 3 miesiące. A dlaczego nie dzisiaj? Dzisiaj mam inne wydatki. Nie musisz płacić dzisiaj. Jak to? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty aż do 1,5 roku. Myślisz o telewizorze Smart LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A+, z systemem dźwięku Harman Kardon za 4499 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów.

Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry państwu. A pan sobie czasem tak myśli, o, pojechałoby się w Bieszczady. Tak, czasami tak myślę, rzuciłem to wszystko, jak nie daję rady, to pojadę w Bieszczady. I tam by się pan z kimś spotkał w tych Bieszczadach? Pogadał z kimś? Tam żyją samotnicy także. Ale gdzieś tam pewno na jakichś szlakach pewno się spotykają. Ale nie ma pan jakichś takich marzeń, żeby na osobności z kimś porozmawiać w tych Bieszczadach? Z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na przykład. Mieliśmy w tym tygodniu okazję osobiście rozmawiać w poniedziałek. Rozmawiałem wczoraj przez telefon. Także nie musimy się w Bieszczadach spotykać, bo można się spotkać w Warszawie. Wiem, że to niedyskrecja, ale o czym państwo rozmawiali? O życiu. Sprawach ważnych dla kraju. O życiu, sprawach ważnych dla kraju, tak. No dobrze, a czy przyjmie pan prezent od posłów w postaci Rady Polityki Zagranicznej? Może o tym właśnie pan rozmawiał? A też wczoraj rozmawiałem przez telefon, bo dowiedzieć się, co to za cudo. Musimy studiować tych, co to posłowie wymyślili. I co to jest za cudo? Nie mam pojęcia. Naprawdę. Będę rozmawiał z posłami, żeby mi wyjaśnili, o co chodzi. A pan prezes co powiedział? Pan prezes mówi, że posłowie chcieli stworzyć radę na wzór Rady Polityki, Rady Służby Cywilnej. Dzisiaj ta rada się trochę inaczej nazywa. Dzisiaj nazywa się Rada Służby Publicznej, która zajmuje się opiniowaniem aktów prawnych dotyczących służby cywilnej. Jeśli by taka miała być rada, oczywiście też służby zagranicznej, która opiniowałaby akty prawne dotyczące służby zagranicznej, tylko jest ich niewiele, to być może tak. Natomiast nie wiem, jakie będą jeszcze kompetencje tej rady. Rada miałaby być ciałem opiniodawczym dla ministra spraw zagranicznych w różnych zagadnieniach, ale również tych drażliwych, związanych z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami MSZ-u, tłumaczyła dziennikarzom pani poseł Małgorzata Gosiewska. No to jeszcze może mnie wytłumaczy też niedługo. Ale to wygląda na to, że wedle niektórych posłów pan ma za mało determinacji, by wprowadzić zmiany. No, oni się obawiają, że te zmiany byłyby za płytkie, że pan by nie podciągnął tych taborów. No to może im pomogą. Bardzo chętnie przyjmę każdą pomoc. Ale poważnie, nie, teraz pytam zupełnie poważnie. Czy pan uważa to za zbędny balast, takie ciało? Nie, poprawka pojawiła się w ostatnich dniach. Musimy sprawdzić. Rozmawiałem wczoraj też z panią poseł Gosiewską. Jest to bardzo ogólna na razie poprawka. Trzeba to rozpisać na szczegóły, wtedy będziemy wiedzieć, o co chodzi dokładnie. Ale słychać, że to nie jest inicjatywa indywidualna pani poseł, że to właśnie wypłynęło z Nowogrodzkiej. To prawda? Rozmawiał pan o tym z prezesem? Tak, rozmawiałem. Pan prezes potwierdził, że ta poprawka, czy ta koncepcja miała właśnie przypominać, jak powiedziałem, Radę Służby Publicznej. Więc musimy ją dopasować, także przypominała rzeczywiście Radę Służby Publicznej, tylko dotyczyła służby zagranicznej. Ale odniósł pan wrażenie, że prezes ma do pana zaufanie, że jednak liczy na to, że te zmiany, które on zaplanował, zostaną przeprowadzone i będą tak głębokie, jak on sobie wyobraża? Zostaną przeprowadzone, oczywiście, że tak. A czy to prawda, że nominacja na ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach nie spotkała się ze zrozumieniem w środowisku Prawa i Sprawiedliwości? Pierwsze słyszę. Nikt do mnie z takim zażaleniem nie przyszedł. Pan, mówimy tutaj o ambasadorze Wojciechu Zajączkowskim, który był kiedyś ambasadorem w Moskwie, jest zawodowym dyplomatą. Ale był też doradcą premiera Tuska i może to jest solą w oku. Gorzej, ja nawet byłem ministrem w rządzie Tuska przez prawie rok. No. O, to ma pan przechlapane? To mam przechlapane, tak. No. Więc nie, to nie może być kryterium, ponieważ oczywiście przez kilka miesięcy pan Zajączkowski był w jakiejś grupie doradców dotyczących energii. No ale zrezygnował oczywiście potem, jak wielu rezygnowało ze współpracy z Donaldem Tuskiem. Natomiast Chiny to potężne państwo, wielkie mocarstwo, gdzie nie można się uczyć dyplomacji. Ambasador musi być człowiekiem albo profesjonalistą zawodowym, dyplomatą, albo musi to być polityk, który który by chciał się zająć problematyką współpracy gospodarczej na przykład. No ale takiego kandydata nie miałem. Nikt do mnie nie przyszedł. Powiedział, że mam świetnego kandydata na stanowisko ambasadora w Chinach. W związku z tym zdecydowałem się na zawodowego dyplomaty, który jest w gmachu na Szucha. Nowa ustawa, ta, o której mówimy, że do niej te poprawki są wprowadzane, to znaczy, że próbuje się je wprowadzać, przewiduje, że wszystkie osoby do tej pory zatrudnione w ministerstwie otrzymają wypowiedzenia. Nie, to jest nieprawda. Nie? Nie. A jak to będzie? Nikt nie zostanie do wypowiedzenia, chyba że ten tylko, który rzeczywiście współpracował z służbami bezpieczeństwa PRL-u. To jak to będzie? Ale będzie taki okres przejściowy, taki okres zawieszenia, nie, tak? Nie będzie żadnego okresu zawieszenia. Będzie po prostu w ciągu pół roku wszyscy pracownicy, jeśli ta ustawa wejdzie w życie oczywiście, będą mieli nowe angaże. I niektórzy oni być będą może normalnie pracować. Tak, oczywiście. Którzy cały czas będą myśleć, a dostanę angaż czy nie dostanę, tak? Nie, w niektórych przypadkach oczywiście, ponieważ przez 20 kilka lat do służby trafiało sporo osób przypadkowych, więc będziemy mogli się zastanowić, być może przy udziale tej rady, jak powstanie, czy akurat były to decyzje trafne, czy ci pracownicy pracując w takim stanowisku muszą pozostać dalej, czy może zaproponować im nowy angaż w nowym środowisku, w nowym departamencie. A jakie będą kryteria oceny tychże osób? Tylko zawodowe. Tylko zawodowe doświadczenie, znajomość języków, stanowiska dyplomatyczne, tylko zawodowe. Ale też polityczne, nie? A na czym polityka ma polegać w dyplomacji? No myślę, że jeżeli będą wyeliminowani to jeśli z pracy ci ludzie, którzy współpracowali ze służbami, no to jest to polityka. No to jest polityka oczywiście całego państwa, które odcięło się od PRL-u, przypomnę, w 89 roku i w następnych. To w tym sensie tak. Natomiast polityka może być tylko elementem uzupełniającym, jeśli dyplomaci pracujący przez ostatnie lata w MSZ-cie się upolitycznili, jeśli na przykład zaczęli prowadzić politykę, czy zaangażowali się w politykę, no to wtedy oczywiście można. A są tacy? Jeszcze w tej chwili w ministerstwie? Byli tacy. Ale są jeszcze ambasadorowie jacyś? Są, tak. Gdzie? No w kilku miejscach jeszcze są. Na przykład? No, bez przykładów na razie. To będzie, poczekajmy na ustawę i wtedy będziemy mogli to rozstrzygnąć. A dlaczego po prostu nie można zwolnić osób, które nie budzą pana zaufania, czy też pana współpracowników? Czy nie ma ich możliwości prawnych? Nie ma takich możliwości prawnych. Służba zagraniczna jest taką korporacją zamkniętą. Oczywiście, gdy są to akty kryminalne, gdyby popełnili, bądź jakieś obyczajowe, no to wtedy oczywiście tak. Natomiast z innych względów, na przykład zbędność, niepotrzebny etat, nie można tego zwolnić. A czy teraz może pan ocenić, ile mniej więcej osób nie dostanie propozycji zatrudnienia? Nie, trudno mi w tej chwili mówić, ale to jest jakiś marginalny procent. Czyli to nie jest tak, że będzie to, nie wiem, połowa? Nie, nie, absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości, aby dzisiaj po 27-28 latach od transformacji dokonać jakiejś opcji zerowej. To można było robić 25 lat temu. Natomiast nie dzisiaj. Dzisiaj natomiast faktem jest, że można otworzyć Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jest kolejny aspekt tej nowej ustawy, ponieważ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w centrali nie można przyjść, złożyć podania, mówiąc na przykład, pisząc na przykład, że ma się takie i takie umiejętności, takie doświadczenie zawodowe, znajomości języków, ponieważ nie ma takiej opcji, aby przyjąć normalnie kogoś z rynku pracy. A jak się przyjmuje nienormalnie? Poprzez aplikację, czy trzeba zdawać egzaminy, przejść przez Akademię Dyplomatyczną, przez staże. Więc I to nie jest dobre? To jest dobre dla osób, które rozpoczynają karierę, które kończą studia. Natomiast dla osoby już zaawansowanej w doświadczeniu nie ma możliwości, żeby taka osoba na przykład zaczynała swoje życie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od początku, od najniższej pensji, jaką się oferuje. A jest spór w rządzie między panem a ministrem Ziobro w sprawie ewentualnego nadania uprawnień dyplomatycznych sędziom? Chodzi o sprawy rodzinne za granicą. To nie jest spór personalny między mną a ministrem Ziobro. To jest dyskusja, którą prowadzą urzędnicy w tej chwili, jak lepiej obsłużyć problemy, które pojawiają się za granicą. Na przykład problemy Polonii, Polaków mieszkających za granicą, gdzie w niektórych państwach urzędy wtrącają się na przykład w życie rodzinne, w opiekę nad dziećmi. Czyli to nie jest tak, że pan jest na nie, tylko... Nie, to jest dyskusja, jak tą służbę usprawnić, konsularną, jak ją wzmocnić na przykład ekspertami od prawa międzynarodowego. Ale co z tym pomysłem, żeby sędziowie mieli... Jak to się nie nazywa, uprawnienia czy stopnie dyplomatyczne? No tak? to jest kwestia dyskutowana w tej chwili. Czy można taki zespół sędziów na przykład wprowadzić do konsulatów w kilku państwach, gdzie ten problem istnieje i czy oni mogliby pomóc? Jeśli znajdzie się grupa sędziów, która zna prawo międzynarodowe, prawo danych państw. Mówimy na przykład tutaj na przykładzie o Niemczech, o Norwegii, bo tam są najczęściej takie problemy. No to chętnie bym przyjął takich ekspertów, którzy nam mogli pomóc. Natomiast polskiego sędziego, który zajmuje się prawem rodzinnym w Polsce, wysłać do Niemiec czy Norwegii, to jest zbędne. No. Panie ministrze, pomoże nam w tym sensie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że warto byłoby powtórzyć model funkcjonowania polityki zagranicznej z czasów poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy koordynowanie polityki zagranicznej przez prezydenta. Jak pan odbiera te słowa? Bo taki model to jest wzmocnienie ośrodka prezydenckiego, no i tym samym chyba osłabienie pana resortu. No ale jednocześnie prezes powiedział tam, że jest przeciwny tworzeniu takiego rozwiązania prezydenckiego, takiej struktury politycznej prezydenckiej. Ponieważ opowiedział się tam za wzmocnieniem ośrodka też premierowskiego, czy za większymi prerogatywami premiera. W tej sprawie? W sprawach... Mówimy o politce zagranicznej. No ale na początku całe jego wystąpienie, odpowiedź na pytanie mówił, że jest dotyczy... Że jest za systemem kanclerskim, a nie prezydenckim. No więc właśnie, za kanclerskim. Więc tutaj jakby jest pewna niespójność w tym wystąpieniu dotyczącym polityki zagranicznej, bo system kanclerski jednocześnie zakłada dominację w polityce zagranicznej. Prezes odnosił się do sytuacji, jaka ma miejsce sprzed 10 lat. Ta sytuacja z świętej pamięci Lechem Kaczyński, który wtedy jeszcze Polska jeszcze funkcjonowała w innym reżimie politycznym Unii Europejskiej. To jeszcze było przed traktatem lizbońskim, gdzie rzeczywiście przy stole w Radzie Europejskiej były dwa miejsca mogły te miejsca być zajęte przez prezydenta i premiera. Dzisiejszy mechanizm decyzyjny w Unii Europejskiej przewiduje tylko jeden fotel dla przedstawiciela rządu. No i w zasadzie on jest przewidziany dla tego, który sprawuje egzekutywę w państwie i to jest premier. A prezes mówi, że dobrze by było, żeby na te szczyty jeździł prezydent. No to jest kwestia do dyskusji oczywiście. Jest to pomysł i będzie dyskutowany na pewno między premierem, prezydentem i szefem partii. Ale pan podchodzi do tego spokojnie? Podchodzę spokojnie, no bo dopóki trwa dyskusja, no to możemy dyskutować spokojnie. No to jeszcze spokojnie na koniec zapytam o stosunki Polski w tej chwili, Warszawy z Brukselą. Jean-Claude Juncker powiedział, że jest w wywiadzie dla Bilda, powiedział, że jest przeciw sankcjom finansowym wobec Polski i Węgier. Więcej, przed najbliższym szczytem Rady Europejskiej odbędzie się kolacja z udziałem szefa Komisji Europejskiej, premier Beaty Szydło i pozostałych szefów Grupy Wyszehradzkiej. Tak, jak pan to odbiera? Bardzo dobre taką łaskawość. To bardzo dobre sygnały, to znaczy, że w Brukseli następuje jakaś refleksja pozytywna, iż nie można dyscyplinować, karać państw, po pierwsze, za to, że prowadzą normalną politykę, realizują swoje programy wyborcze. Po drugie, od 2 lat mówimy, że rośnie marka Grupy Wyszehradzkiej, jest to uznane ugrupowanie i to jest potwierdzenie tego, że Grupa Wyszehradzka jest ważna i warto się z nią skonsultować, warto zapoznać. Króciutko, bo już musimy kończyć. Jean-Claude Juncker jest dobrym policjantem, a Timmermans złym? No to już nie chcę wnikać, kto jaką rolę pełni, natomiast oczywiście wystąpienia pana Timmermansa są bardzo impulsywne i wydaje się, że lepiej, że być może w tej chwili twarzą tego dialogu był pan Juncker niż pan Timmermans. Dziękuję bardzo, minister spraw zagranicznych Witold Waszykowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Mamo, a dlaczego mięso ze Stoknotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład schab wieprzowy idealnie wykrojony 13,99 za kilogram, a kawalawatca 250 gramów tylko 13,99. Stoknotka, jakość na uwadze mamy. Promocja narodowej gospodarki i wspieranie wzrostu gospodarczego. Integracja sektorów gospodarczych i przekazywanie doświadczeń. Pomoc we wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych. To cele debat gospodarczych Polskiego Radia. Ostatnia z nich pod hasłem Gospodarka 4.0, finansowanie w różnych sektorach, dostępna jest w serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Partnerem debaty gospodarczej Polska 4.0 są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza... Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Electrolux, zużycie poniżej 10 litrów wody, klasa A++, taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację kolejnych warszawskich nieruchomości. Tym razem chodzi o 3 działki na placu Defiletto, dawne adresy przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. Na 18 zaplanowano natomiast rozprawę odwoławczą w sprawie Chmielnej 70, mówi Sebastian Kaleta z komisji. Beneficjenci złożyli wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, co powoduje konieczność zorganizowania rozprawy, przyjęcia stanowisk stron. Działalności Komisji Weryfikacyjnej po południu przyjrzy się Naczelny Sąd Administracyjny. Podczas posiedzenia niejawnego sędziowie mają rozpoznać 4 z 7 wniosków prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a komisją. Bezpieczeństwo, przyszłość NATO, współpraca strategiczna w ramach Trójmorza i kontakty gospodarcze to główne tematy rozmów prezydentów Polski i Bułgarii. Rumen Radew gości dziś w Warszawie z oficjalną wizytą. Poza spotkaniem z Andrzejem Dudą ma w planach także m.in. rozmowy z premier Beatą Szydło i udział w forum gospodarczym. Hiszpański Kościół chce być negocjatorem w sprawie kryzysu, jaki wywołały niepodległościowe zakusy Katalonii. Premier Mariano Rajoy spotkał się z arcybiskupami Madrytu i Barcelony. Z duchownymi rozmawiali też katalońscy politycy. Wieczorem w przemówieniu telewizyjnym lider katalońskiego rządu Carles Puigdemont oświadczył, że otwiera drzwi do mediacji. Hiszpański premier według nieoficjalnych doniesień uzależnia tymczasem rozpoczęcie rozmów od rezygnacji Katalończyków z jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Puigdemont chce zaś, aby region opuściła policja, która podczas referendum użyła siły. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Profesor Adam Glapiński ocenia, że polska gospodarka jest w bardzo dobrej sytuacji. Podkreśla, że wszystkie najważniejsze wskaźniki gospodarcze napawają optymizmem. Polska gospodarka znajduje się w tej chwili w świetnej, od pewnego czasu i jeszcze przez długi czas, w świetnej sytuacji. Wzrost gospodarczy jest wysoki, właściwie na poziomie bliskim naturalnego tempa wzrostu, czyli wykorzystania maksymalnie tego, co możliwe, a jednocześnie nie za wysoki, żeby przegrzewać gospodarkę. Wszystkie podstawowe elementy są zrównoważone w naszej gospodarce. On się rzadko zdarza taka sytuacja. Prezes NBP dodaje, że poprawiający się stan gospodarki jest wyzwaniem dla członków Rady Polityki Pieniężnej. Jedyne, co tak niepokoi obserwatorów i nas, to obserwujemy ten wzrost płac, nominalny w szczególności. No ale to jest esencją rozwoju gospodarczego. My po to rośniemy, po to gospodarujemy, po to pracujemy i produkujemy, żeby rosły wynagrodzenia, żeby rósł dobrobyt. To się właśnie dzieje. Bardzo szybko rośnie w Polsce dobrobyt. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Gospodarka 4.0 staje się faktem, mówili z kolei uczestnicy debaty Gospodarka 4.0, finansowanie w różnych sektorach, która odbyła się na antenie radiowej jedynki. Rozwojowi technologii już towarzyszy m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji, a to, jak mówi Krzysztof Lipiec z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, będzie wymuszać szeroką współpracę pomiędzy firmami, dostawcami towarów i usług w przyszłości. Te podmioty, które chcą uczestniczyć w korzyściach z tego rynku, który Przemysł 4.0 tworzy, muszą podjąć wysiłek pewnej koordynacji swoich działań na tym poziomie właśnie ponadfirmowym, dlatego że Przemysł 4.0 to jest przemysł funkcjonujący w modelu platformowym, w modelu opartym na interoperacyjności, w modelu zintegrowanym. I to jest ta nowa jakość, która z punktu widzenia nas jako dostawcy tych usług jest kluczowa, bo my już nie wystarczy, że dostarczymy firmie to, co firma nas poprosi. My musimy myśleć w szerszym kontekście. Zdaniem uczestników debaty, polska gospodarka musi budować swoją przewagę w oparciu o nowe technologie i wzrost innowacyjności, bo to stanowić będzie konkurencyjność całej gospodarki. Amazon rozważy możliwość odwołania od decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot Luksemburgowi około 250 milionów euro nielegalnej korzyści podatkowej. Koncern przekonuje, że wszystkie rozliczenia z Luksemburgiem były zgodne z prawem podatkowym. Komisja Europejska od 2014 roku prowadziła śledztwo mające ustalić, czy decyzje władz Luksemburga dotyczące podatku dochodowego, który płacił w tym kraju Amazon, stanowią zakazaną przez unijne prawo pomoc publiczną. Zdaniem Komisji Europejskiej nielegalne korzyści podatkowe, jakie internetowemu gigantowi przyznawał Luksemburg, oszacowano właśnie na 250 milionów euro. Deszczowy dzień przed nami. Najwięcej opadów na północy i północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, wieczorem silny, bardzo silny, może nawet porywisty. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Pile, Ustce, Lesznie i Cisnej, do 13 w Świnoujściu, Legnicy, Bielsku, Białej, Tarnobrzegu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę w Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 października. BP. Kierujemy się tobą. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Marian, a co by było, gdyby przy kupowaniu laptopa dawali tym większy rabat, im szybszy procesor? Ale by było, Barbara! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Laptopy z procesorami Intel taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, piosenka dnia dziś. Cortez. Widzę, jak cierpisz ze mną. Patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment. Nie czekajmy, to dobry moment. sędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie. Cortez. Dobry moment. Tak, bardzo dziękujemy. Piosenka dnia 71335. Pani Małgorzata. Dzień dobry w Bieszczadach. Cieszę się ogromnie, że u nas gościcie. To moja wybrana ojczyzna. Nigdzie niebo nie jest tak bardzo moje jak tutaj. Muzyczny rozkład jazdy. Solina, tam dokładnie jesteśmy, jeszcze przed dziewiątą się połączymy. Teraz o muzyce Marcin Pośpiech. Trochę też Łukaszowi wszyscy zazdrościmy tutaj w studiu Miło, tak. Ale jednak Solina to Solina. No dobrze, Polacy coraz więcej wydają na muzykę, tak wynika z najnowszych danych opublikowanych właśnie przez Związek Producentów Audio-Wideo. W pierwszym półroczu na płyty przeznaczyliśmy 125,5 miliona złotych, to o 6 milionów więcej niż w tym samym czasie w roku 2016. Wciąż największą popularnością cieszą się płyty kompaktowe z 55% udziałem w rynku, ale ich sprzedaż systematycznie spada. Rośnie za to sprzedaż winyli. O ile w pierwszym półroczu 2016 roku wydaliśmy na nie ponad 7 milionów złotych, to w tym roku było to już ponad 12 milionów. To jest rekordowy wzrost o 71%. A winyle są tak popularne, że ostatnio trafiły między proszki do prania czy jogurty na półki popularnych dyskontów. Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy też na zakupy wirtualne. To już ponad 44 miliony złotych. Najwięcej pieniędzy zostawiamy w serwisach streamingowych. To jest 83% tego rynku. No to teraz będzie muzyka. W ubiegły piątek, ich piątek, był naszą piosenką dnia. Za to już w najbliższą sobotę zaczną trasę koncertową promującą najnowszą płytę zatytułowaną 7. Mowa oczywiście o WW. Pierwszy występ dadzą w Nowym Sączu, mieście, w którym wychował się Wojciech Waglewski. Dzień później pojawią się w Częstochowie, ale to już nie te czasy, kiedy WW grali po 300 koncertów, ale wciąż kilka okazji do zobaczenia ich będzie w tym roku. Między innymi w Redutowie, Braniewie, Gliwicach, Suchym Lesie, Grudziądzu, Koszalinie, Gdańsku czy Bielsko-Białej, a także w Wrocławiu i Warszawie. Słuchaliśmy dziś Corteza, to piosenka dnia, dobry moment. No i właśnie Cortez jest w trasie, zagra do końca roku 27 koncertów, a w międzyczasie opublikuje swój nowy drugi album. Płyta jest zatytułowana Mój Dom, ukaże się 3 listopada, a artysta, ujawniając wczoraj jej okładkę inspirowaną okładką płyty Blues Breakoutu, wyznał, że to cytat: obrazowa osadzona w czterech ścianach i 9 aktach historia rozpadu związku. Wracając do trasy koncertowej, w październiku Cortez wystąpi w Gomunicach, Bielsko-Białej, Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Koszalinie i Białymstoku. W grudniu Cortez zagra w Warszawie dwa koncerty w Palladium, ale zła wiadomość jest dla fanów taka, że te koncerty są już wyprzedane, ale pozostają jeszcze występy w Łodzi, Włocławku i Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech dziś opowiadał o poranku o muzyce, a teraz za 17 minut będzie 9. Dziś jeszcze jedno ważne wydarzenie wieczorem. No, zgaduj. Kate Bush w Trójce. No nie do końca. Chodzi o mecz piłki nożnej. A, widzisz. Ja o nim za chwilę. A wiadomo, że wygramy. She couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. Szczęście to szkło, mówi Agnieszka. Za 14 minut dziewiąta. Zapraszamy do Trójki. W Erywaniu jest Adam Malecki. O meczu sobie dzisiaj porozmawiamy, bo to bardzo, ale to bardzo ważny mecz przed nami. Kadra poleciała już wczoraj, o czym państwa informowaliśmy. Są na miejscu, zdaje się, że trenowali. Są w doskonałych humorach, jak się domyślam. Prawda, drogi Adamie? Witam bardzo serdecznie. Tak, humory są wyśmienite. Chciałbym o Erywaniu króciutko. To piękne, malownicze miejsce położone na wzniesieniach. No i bardzo, bardzo przyjaźni ludzie. I przyznam się, że trudno mi jest uwierzyć, że dzisiaj Polacy będą z nimi walczyć na łokcie, na boisku, bo to, że będzie gorąco i na trybunach, i na boisku, że będą trzeszczyć kości, no to nie ma wątpliwości. No i jak zagrać z tymi nieustępliwymi Armeńczykami, skoro jeszcze nigdy w Erywaniu nie wygraliśmy? No, odpowiada na to pytanie Robert Błoński z Przeglądu Sportowego. Im dłużej te drużyny czują, że mogą cokolwiek ugrać z lepszymi od siebie, tym się bardziej i mocniej nakręcają. Jeden, drugi gol szybko zdobyty powoduje, że oni tracą po prostu wiarę. Kibice się od nich odwracają, bo tutaj jest trochę specyficzne kibicowanie. Tu nie ma jednostajnego, normalnego dopingu, tylko jest po prostu w miarę napędzania akcji, czyli rzut rożny, rzut wolny. To jest zaraz gwart i krzyk, szum, a jeśli jest wynik niekorzysty 0-1, 0-2, ludzie skubią słonecznika i oglądają to jak spektakl w teatrze, czyli po cichu. Czyli najlepiej szybko strzelić gola, jednego, drugiego, uciszyć trybuny, choć dzisiaj na tym 14-tysięcznym obiekcie nie będzie kompletu, bo też bilety są, no jak na Erywań, drogie. Cena tych, które pozostały, sięga 20 euro, no a to jest zbyt wygórowana stawka. Coraz więcej kibiców z Polski jest w Erywaniu, w sumie ma być ich 700. Wczoraj po mieście krążyli głównie kibice podróżnicy, którzy łączą mecze reprezentacji ze zwiedzaniem i co najważniejsze, są optymistycznie nastawieni. Jesteśmy tutaj już od 2 dni. Bardzo mi się podoba tutaj, bo jest przyjacielsko, tak otwarcie, zupełnie inaczej niż w Europie. Przyjechaliśmy tu z przyjacielem Arsenem, Armeńczykiem. W 93 roku opuściłem mój kraj i przyjechałem do Polski. Spotkałem żonę, mam 2 cudownych dzieciaków. Właśnie Oskar jest ze mną na meczu ze swoimi kolegami. Oskar, komu ty kibizujesz? Polsce, ale też liczę, że Armenia pokaże klasę. Rozumiem, że w pańskim przypadku serce podzielone na pół? Pierwszą połowę będę Armenii kibicował, a drugą Polskę. Jaka jest atmosfera tutaj na stadionie, gorąca? Liczę, że tak. Dla Ormian to jest taki mecz bardzo honorowy. To jest ostatni mecz u siebie w kraju i będą chcieli pokazać dobry futbol. Jaki będzie wynik? 2-1 Lewandowski i Krychowiak. 2-1 dla Polski, Grosik i Lew. 3-1 byłoby dobrze, żeby Armenia też strzeliła gola. A marzeniem reprezentacji jest awans na mistrzostwo. Tak, miejmy nadzieję, że się uda. Ci młodzi kibice nie pamiętają zapewne roku 2006, a to właśnie wtedy graliśmy ostatni raz na Mundialu w Niemczech. No a edycje w RPA i Brazylii ominęły nas szerokim łukiem. Dzisiaj mecz z Armenią, jutro w niedzielę mecz z Czarnogórą, no ale musimy dzisiaj wywieźć stąd 3 punkty, a potem czekać na wynik meczu z Podgoricy. Czarnogóra zagra z Danią o 20:45, no i Polacy w samolocie. Podobno kapitan ma wszystkich informować, jaki tam jest wynik. Mhm. Dowiedzą się, czy jadą na Mundial, czy też muszą czekać do niedzieli. No, jeszcze jeden mecz zdecydowanie przed nami. Rozumiem, że są nastawieni bojowo, pozytywnie, optymistycznie, wszystko bardzo tak, dobrze. Bardzo dobre nastroje, bardzo dużo żartów. Pamiętamy Wojciecha Szczęsnego podczas konferencji, który bawił się w dziennikarze, zadawał innym piłkarzom pytania. Grzegorz Krychowiak wczoraj też dużo żartował, więc no, nastroje wyśmienite. Dziękujemy bardzo. To Adam Malecki z Erywania. Trochę wierszem opowiadał, bo nie ma wątpliwości, będą trzeszczeć kości, tak powiedziałeś. To ja dopisałem dalej, ale nie wprowadzajmy na boisko miłości, trzeba to wygrać bez litości. Bardzo ładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schludny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Ha! Madryt! Ha! Madryt! Madryt nagania! Emerytowana artystka, taka z tych artystek, którym w życiu nic nie wyszło. Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest co niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił? Madryt to kult oczywiście, a my ruszamy dalej w drogę. Trójka wraca do korzeni. Dziś jesteśmy w Bieszczadach. Na naszym profilu Ranek w Trójce mogą Państwo zobaczyć zdjęcia z tego miejsca, gdzie jest Łukasz Karusta. Ktoś dopytuje, gdzie dokładnie? To pan Rafał, bo zdaje się, chce się wybrać. Gdzie dokładnie jesteście? Jesteśmy w tej chwili przy plaży w Polańczyku nad Zalewem Solińskim, a po południu, bo teraz to nie wiem, czy pan jeszcze zdąży, ale po południu będziemy na Zaporze w samej Solinie, więc tam na pewno będzie nas można znaleźć na samej górze, pewnie będzie wiało mocno. No proszę się a trzymać. Mówię, jesteśmy, bo nie jestem sam, obok mnie jest pan Bosman Józef Kusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymarzone miejsce do pracy, cisza, spokój, wzgórza nad Soliną. Teraz tak. A kiedy nie? W sezonie to jest tutaj no, troszkę więcej ludzi i mamy większy ruch tutaj. Czyli ta plaża jest pełna? Pełna plaża, zapełniona, masa ludzi. Parawany są? Nie, nie ma tak jak nad morzem. No bo to Morze Bieszczadzkie. Prawie na dziko. Pan pamięta jeszcze czas, kiedy tutaj Zalewu Solińskiego nie było, prawda? Tak, pamiętam. To co tutaj było, jak zalewu nie było? No, płynęła rzeka, były wioski, było 9 wiosek wysiedlonych. W latach 60. zaczęli budować zaporę. Przed tamą jeszcze chodziłem na ryby, po prostu pod kamieniami łowiłem pstrągi, lipienie. Jak te wioski wyglądały? No wioski to jak wioski były, stare domy pod strzechą, jedynie tam szkoła powiedzmy i to była kryta powiedzmy blachą, już taka murowana, a te resztę budynki to drewniane pod strzechą. Domyślam się, że ludzie nie byli zachwyceni, że muszą stąd się przenosić? No szczególnie starsi ludzie na pewno nie byli zachwyceni, bo wiadomo, starych drzew się nie przesadza. Ale jakoś to przesiedlili się. Chyba są teraz zadowoleni, jeżeli spod strzechy poszedł tam do murowanego domu. No właśnie, obecni mieszkańcy chyba też są zadowoleni, no bo dzięki zaporze, dzięki jezioru, no to tutaj mamy, turystyka kwitnie, turyści przyjeżdżają. Tak, jest bardzo dużo turystów i właśnie wszyscy się przekwalifikowali na turystykę. Józef Kusz, Bosman, bardzo panu dziękuję. A my nad Solinę wrócimy. Wrócimy po południu, będziemy opowiadać właśnie o tej skomplikowanej historii, tych ludzkich losach tutaj bieszczadzkich. Będzie też trochę o twórczości bieszczadzkiej. No i odwiedzimy tych, którzy wypalają węgiel drzewny w górach. Sporo tematów jeszcze do omówienia, sporo ciekawych historii na pewno państwo usłyszą. Zapraszamy, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta jest nad Soliną. Udanego dnia. My mówimy do usłyszenia i bardzo dziękujemy za wszystkie listy, które państwo przysłali z opowieściami bieszczadzkimi. Bardzo ciekawe. Nie wszystkie udało się przeczytać, ale dziękujemy. Do usłyszenia mówią Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, Krystyna Prońko. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując przenośny dysk twardy Seagate 1 TB za 199 zł. Oszczędzasz 40 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na...